asubuhi nyota yangu imechafuka, walionipenda leo madui na mke Mungu umeondoka. Akushika misijui ila tambua na kukumbuka, sina cheo sina tui mi muda wote na angaika. Ugumu wa maisha menifunza mi jana minajuta usiku silali, upweke umeniuma mwenzi jamani. Mama, oh baby, siku inapita mwenzi hasili, kila kipiti kwa kukinywani, yote sababu yako. Oh baby, I love you. Kati. So kwamba nogopa nyoka wenyewe hawangati, naishi